समय से नहीं आते। हमको 4:15 ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन हम विलंब से उपस्थित हो रहे हैं। विलंब से उपस्थित होने में अपनी असावधानी तो कारण है ही। कई बार ऐसा भी होता है कि चलते चलते कोई दिव्य महापुरुष आ गए, तो उन महापुरुष बहुत दूर से चल के आए, उन महापुरुष से न मिले तो उनके चित्त में पीड़ा होगी। एक संत जो लगभग 14 वर्ष 7 महीने एक गुफा में ही रहे, गुफा से बाहर ही नहीं निकले, अपने परिसर से बाहर नहीं निकले, और विधि पूर्वक उन्होंने 4 पुरुषण ब्रह्म गायत्री के किए, तो हम राजस्थान सालासर है ना, सालासर के पास, तो उनका नियम पूर्ण हुआ था, तो नियम पूर्ण करके वे दर्शन करते हुए अन्य तीर्थों का, यहाँ केवल इसी प्रयोजन से आए थे कि उनका मंगलमय दर्शन दास को हो, महाराज जी का दर्शन करेंगे। फिर कुछ वे बहुत चर्चा करने लगे, थोड़ा समय हो गया, उनको प्रस्थान करा के अभी वो आज ही सालासर निकल जाएंगे। तो इतनी दूर से इतने लंबे समय के बाद पधारे हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत करना आवश्यक था। तो उन महापुरुष का प्रस्थान हो गया तब हम यहाँ आए, इसमें थोड़ा विलंब हुआ, पर आप लोगों को पूज्य पिताजी की वाणी से सत्संग लाभ मिला और गौ माता का एक सुंदर भजन भी आपने सुना, तो इसलिए आप लोगों का समय सार्थक ही हुआ। आज परम पवित्र तिथि है, एकादशी है, ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है, कोई सूचना नहीं कुछ नहीं। आज बिहारी जी के मंदिर का राजभोग, जो भीतर ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है ना बिहारी जी को, एक तो बाहर भंडार वाला होता है, एक नित्यानी जो हवेली से जो बारह मास बिहारी जी को भोग धराया जाता है, तो बिहारी जी का अधरामृत प्रसाद वो सब लोग लेके आए, पूरा थाल लेकर के आए। देखो हम तो बिहारी जी दर्शन नहीं कर पाए, पर बिहारी जी ने अपना अधरामृत प्रसाद भेज दिया। तो ठाकुर जी की अपार कृपा है और पूज्य संतों की बड़ी कृपा है। भारतवर्ष के अनेक दिव्य संत महापुरुष वे श्रीधाम आते हैं तो उनके मन में एक ही भाव रहता है कि महाराज जी से मिलेंगे। महाराज में कौन से ऐसे लट्टू लग रहे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वे सब के सब एक ही भाव रखते हैं कि वहां जाएंगे। क्यों जाएंगे, महाराज से मिलेंगे। ऐसे ही किसी संप्रदाय के संत हों, कोई वैष्णव संत ही नहीं, सन्यासी, उदासी, बैरागी, जोगी, नाथ, षडभेष जिसको हमारे यहाँ संतों में कहते, सब संतों की खूब कृपा है और सभी विद्वानों की कृपा है। कहीं से कोई बड़े प्रकांड पंडित विद्वान पधारें तो वो भी यदि उन्हें ये पता चल जाए कि ये दास यहाँ है तो वे अपना मंगलमय दर्शन देके ही जाते हैं। विद्वान भी सब आते हैं, संत भी आते हैं। आज काशी से एक संतों की जमात आ गई, अब सब अखाड़े के साधु, शैव अखाड़े के सब साधु थे, दिव्य दिव्य स्वरूप वाले, जटाजूत वाले, तो सब संत आ गए। ऐसे ही संतों की खूब कृपा, ठाकुर जी की कृपा, समय उनकी कृपा से सार्थक हो जाता है। हमें एक उपलब्धि महाराज जी के चरणों में रहकर हुई, गुरुदेव के चरणों में रहकर। वो उपलब्धि यही थी, महाराज जी बहुत सामान्य तरीके से रहते थे, अपना तो उन्होंने कहीं कुछ बनाया नहीं। वहां रहते थे रामानंद पुस्तकालय में, तो इतनी छोटी जगह में नीचे आसन, उनके चरणों की ओर दास का आसन, और वही आने जाने का रास्ता भी वही। और कोई परिचय न करावे तो महाराज जी को देख के कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसे दिव्य महापुरुष हैं। पर भारतवर्ष के सभी दिव्य महापुरुष जो भी वृंदावन आते, वे महाराज जी का दर्शन करने जरूर आते थे, महाराज जी से मिलने आते थे। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी साक्षात भागवत के चलते फिरते स्वरूप थे, जिन्होंने शोला विद्यापीठ भागवत विद्यापीठ की स्थापना की और श्रीमद् भागवत की दुर्लभ 28 टीकाओं का संपादन किया, प्रकाशन किया। वे न होते तो भागवत की टीकाएं अप्राप्त ही थी। सभी प्राचीन टीकाओं को उन्होंने सुरक्षित किया। अद्भुत विद्वान, यहां वृंदावन में उनकी कथा हुई थी शास्त्री जी की, दादाजी की, तो श्रोता नहीं, जैसे यहां इतने श्रोता बैठे उनकी कथा में श्रोता नहीं होते थे, उनकी कथा में सब बड़े बड़े विद्वान ही होते थे। और 7-8 दिन कथा हुई, संगीत का तो कोई लेना देना नहीं था, सीधी सीधी कथा। और उस 8 दिन में पूरे समय मिला के शायद 1 घंटा भी हिंदी नहीं बोले होंगे वो, 7-8 दिन में मिला के 1 घंटा हिंदी नहीं बोले होंगे, क्योंकि गद्य भी संस्कृत में ही बोलते चले जाते थे, कथा कह रहे हैं संस्कृत में। ऐसा वैदुष्य उनका था। और महान तपस्वी, बड़े विनम्र, बड़े क्या कहना, भगवत प्राप्ति के बिना इस प्रकार का दिव्य जीवन होना संभव नहीं है, ऐसे महापुरुष थे। वो भी पूज्य महाराज जी के निकट आते थे, साष्टांग प्रणाम करके विह्वल हो जाते, महाराज जी उनको अपना कंबल ओढ़ने वाला बिछाते, वे कंबल को सिर से लगा के आसन पर रख देते और नीचे टाट पर बैठकर कहते कि हम तो यहां रज लेने आते, मही शाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवणी त्यावत। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज और जाने कौन कौन महापुरुष, दिव्य संत, प्रसिद्ध संत भी कृपा पूर्वक पधारते थे और हमको ये फायदा होता था, लाभ मिलता था कि हम उनके चरणों में ही रहते, तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, भारतवर्ष की दिव्य विभूतियों का दर्शन एक जगह पर हो जाता, बड़े बड़े विद्वानों का दर्शन हो जाता। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज महाराज जी को बहुत मानते थे। एक गोष्ठी में महाराज जी को अध्यक्ष उन्होंने बनाया, विद्वत गोष्ठी थी, और अत्यंत भाव विह्वल होकर के श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा, वैदुष्य दुर्लभ नहीं है, अभी भी भारतवर्ष में सैकड़ों विद्वान हैं, चूड़ांत विद्वान हैं अपने अपने विषयों के, लेकिन साधुता के दिव्य गुण आवें ये दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है, साधुता अति दुर्लभ है। पर यह एक ऐसी दिव्य विभूति है जहां वैदुष्य और साधुता दोनों का संगम है, ऐसे हैं, महाराज जी का नाम लेकर कहा, ये महापुरुष ऐसे हैं जिनमें विद्वत्ता और साधुता दोनों अपनी चरमावस्था में विराजमान है। वहां से आए तो महाराज जी बोले, देखो हम, महाराज जी की बनियान, गर्मी का समय था, तो बनियान में कई जगह छेद हो रहे थे। हमने कहा महाराज जी ये बनियान मत पहनिए, दूसरी पहन लीजिए। क्यों? हमने कहा आप वहां जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ये फटी थोड़ी है, गर्मी का समय है, भगवान ने खिड़की खोल दी है हवा लगने के लिए, तो खिड़की जंगला खुले हुए हैं। तो गए, ले हमको थोड़ी तो कपड़े को थोड़ी पहचानेंगे, हमको पहचानने वाले तो हमको पहचानेंगे। और कपड़ा, लज्जा, शीत, ग्रीष्म, इन सब के निवारण के लिए वस्त्र पहना जाता है, तो उसके प्रयोजन की सिद्धि हो ही रही है, इसलिए बदलने की। कपड़े ज्यादा नहीं रहता था उनके पास। वहां से आए तो बोलते, देख लो पंडित जी तुम टोक रहे थे जाते समय, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने वाले बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे थे, हैं? किसी पर दया नहीं आई हमको, फटीचर रूप में देखकर, फटी हुई बनियान देख के बिचारे महात्मा स्वामी जी, उनको बड़ी दया आ गई कि ये बिचारा गरीब साधु है, इसी को अध्यक्ष बना देते हैं। तो बोले देखो हमारे में योग्यता तो नहीं है, पर ये हमारी वेशभूषा देख के उनको दया आ गई और उन्होंने हमको अध्यक्ष बना दिया। ऐसी विनम्रता, सहजता, सरलता उन दिव्य महापुरुष में थी, और उनका ही यह कृपा प्रसाद है, उनकी कृपा करुणा है कि ऐसे ही खूब विद्वान संत महापुरुष कृपा पूर्वक पधारते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं और हमें अपने दर्शन से कृतार्थ करते हैं। तो हम सब भगवान के बड़े कृपा भाजन है, क्योंकि विनय पत्रिका में स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है, जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो भगवान द्रवित होते हैं तब हमें साधु समागम प्राप्त होता है, संतों का समागम प्राप्त होता है। बड़ा प्यारा पद है, पद संख्या 99, बिरद गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को, गावत वेद पुराण शंभु शुक, प्रगट प्रभाऊ नाम को, बिरद गरीब निवाज राम को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, जड़ पतंग पांडव सुदाम को, लोक सुजस परलोक सुगति, इनमें को है राम काम को, विरद गरीब निवाज राम को, गणिका कोल किरात आदि कवि, इनते अधिक बाम को, बाजी मेध कब कियो अजामिल, गज गायो कब साम को, विरद गरीब निवाज राम को। छली मलीन हीन सब ही अंग तुलसी सो छीन छाम को नाम नरेश प्रताप प्रबल जग जुग जुग चालत चाम को विरद गरीब निवाज राम को विरद गरीब निवाज राम को। राम जी का जो विरद है वो गरीबों को निवाजने वाला है। निवाजने वाला करते हैं निहाल कर देने वाला है, दीनहीन गरीबों को अकिंचनों को कृतार्थ करने का विरद है। विरद माने स्वभाव है, उनका बाना है, ऐसा स्वरूप है भगवान का। ऐसी प्रतिज्ञा है भगवान की, ये भगवान की आदत में है, दीनहीन मलिन गरीबों को अकिंचनों को निहाल कर देना, निहाल कर देने का स्वभाव है भगवान का। ये कैसे पता चला आपको? तो कहते गावत वेद पुराण। भगवान गरीब निवाज हैं, गरीबों को कृतकृत्य करने वाले हैं, धन्य कर देने वाले हैं। इस बात को गा रहे हैं। कौन कौन गा रहा है? तो भगवान वेद गा रहे हैं, और वेद का ही व्याख्यान रूप इतिहास और पुराण है, आगम है, धर्मशास्त्र है, वो सब वेद के ही व्याख्यान रूप हैं। क्योंकि महाभारत में लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत विभेद्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदों का उपबृंहण करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ का उपबृंहण, उपबृंहण का अर्थ है व्याख्यान, विस्तार करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। जो अल्पश्रुत है उससे वेद भी भयभीत हो जाते हैं। तो अल्पश्रुत कौन है? अल्पश्रुत का लक्षण बनाओगे तो कैसे लक्षण बनेगा? लक्षण बनेगा श्रुत षडंग वेदा, षडंग में शिक्षा कल्प निरुक्त सब आ गए। श्रुत षडंग वेदा अश्रुतेतिहास पुराण अल्पश्रुता, ये लक्षण बनेगा। छह अंगों के सहित वेद पढ़ लिया है, न्याय शिक्षा कल्प निरुक्त छंद सब पढ़ लिया, किंतु इतिहास और पुराण नहीं पढ़ा, तो भगवान व्यास की परिभाषा में वो अल्पश्रुत है। इतिहास पुराण की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक ऐसी परंपरा है जो अपने को वेदों का सबसे बड़ा भक्त प्रमाणित करती है वो परंपरा, कि हम वेदों के सबसे बड़े भक्त हैं, वेदों के रक्षक हैं, वेदों के उपासक हैं। पर वे भगवान व्यास नारायण ने जो वेदों का व्याख्यान इतिहास पुराण के रूप में किया है उसे वे स्वीकार नहीं करते हैं। उसे स्वीकार न करने का दुष्परिणाम ये है कि अपने को वैदिक कहने वाले लोग ही वेद के सबसे बड़े शत्रु हैं, वेद के स्वरूप को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। वे वर्णाश्रम की मनमानी व्याख्या करने लगे, अधिकार अनधिकार की भी मनमानी व्याख्या करने लगे, मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, श्राद्ध तर्पण सपिंडी कृत्य आदि का निषेध करने लग गए हैं। द्वादशाह में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए इसका निषेध करने लग गए, विधवा विवाह का समर्थन करने लग गए। हैं कौन भाई? बोले हम वैदिक हैं, हम वेदों के बड़े भारी भक्त हैं। ये उन बेचारों का दोष नहीं है, वो बेचारे ही हैं, उनका दोष नहीं है। दोष यही है कि वे अल्पश्रुत हैं, उन्होंने ईमानदारी से इतिहास और पुराण को देखा ही नहीं। उन्होंने ईमानदारी से इतिहास पुराण को नहीं देखा, सुना है, उसमें उनकी श्रद्धा नहीं। पर एक बात है, ध्यान देकर के सुने, एक बात है कि आप इतिहास पुराण को तो मान्य नहीं कर रहे हो, गीता जी को अमान्य कर सकोगे क्या? महाभारत हमारा इतिहास ग्रंथ है और गीता को आप प्रमाण मान रहे हो, तो ये सिद्धांत है, जिसकी एक बात प्रमाण है उसकी सब बातें प्रमाण है, और जिसका एक अंश अप्रमाण है उसके पूरे प्रामाणिक अंश पर संदेह। इतिहास पुराण में तो लिख दी गई बातें, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि कालक्रम से या समय के फेर से कुछ मिलावट कर दी गई हो, इसमें तो संदेह नहीं किया जा सकता है। तो हम अपने विवेक पूर्वक पूर्वापर में कहे गए आर्ष वचनों का विचार करते हुए उसकी संगति लगाते हुए तब हम निर्णय तक पहुंचे। यहाँ जाओ बाबा, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, कंबल बिछाने यहाँ बैठ जाओ, जगह तो है ही है। क्या यहाँ ये ज्यादा गर्म है कि वो ज्यादा गर्म है? जय जय श्री राधे। तो इतिहास पुराण को माने बिना गति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, वे प्रायः जहां वेद शब्द का ग्रहण करते हैं वहां किसी न किसी रूप में इतिहास पुराण को जरूर ले लेते हैं। मानो ये कहते हैं कि खाली वेद कहोगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वेद पुराण भगवान के दीन बंधुत्व को, भगवान के गरीब निवाजत्व को, यद्यपि निवाज शब्द उर्दू का है, गरीब शब्द भी उर्दू का है, गरीब निवाज। इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग रामचरितमानस में नहीं किया है। किया है? हाँ, मैंने किया तो बहुत कम से कम किया है। गई बहोर गरीब निवाजू सवल सवल समरथ रघुराजू, सरल सवल साहिब रघुराजू, पर कम से कम किया है। पर विनय पत्रिका में इसका विशेष आग्रह उन्होंने नहीं रखा। पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी का एक बड़ा सुंदर भाव इस संबंध में, पंडित जी ने भी विनय पत्रिका के ऊपर लिखा है, संक्षिप्त ही लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा, हमको एक बार उसे पढ़ने का अवसर मिला। तो वो कहते हैं कि ये किसी कवि की किसी साहित्यकार की कृति नहीं है, यह एक चरणों में विनिवेदित अनन्य प्रेमी की अपने प्रेमास्पद के लिए लिखी हुई प्रेम चिट्ठी है, प्रेम पत्रिका है। तो प्रेम की चिट्ठी जब लिखी जाती है तो उसमें तो हृदय के भाव के शब्द होते हैं, उसमें कोई रस छंद अलंकार और साहित्य की दृष्टि का विचार थोड़ी किया जाता है। तो अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को वे चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्रिका लिख रहे हैं, इसलिए उसमें कहीं कोई उन्होंने बनावटीपन नहीं दिखाया। सहज स्वाभाविक जो बात हृदय से निकली उस बात को उन्होंने कहा। तो गावत वेद पुराण, भगवान गरीब निवाज हैं, गरीबों को निहाल कर देने वाले हैं, इस सिद्धांत को वेद पुराण गा रहे हैं। और कौन गा रहा है? शंभुशुक, भगवान शिव गा रहे हैं और भगवान सुखदेव जी गा रहे हैं। किसी भी पुराण को उठाकर देख लो, किसी भी आगम ग्रंथ को उठाकर देख लो, शिव पार्वती संवाद उसमें अवश्य ही मिलेगा। वृंदावन महात्म्य उठाकर देखो, पद्म पुराण में शिव पार्वती संवाद, राधा कृष्ण की लीला शिव पार्वती संवाद, सीताराम जी का रामचरितमानस शिव पार्वती संवाद। कहां तक कहें तंत्र मंत्र टटका टोना, इसके मूल में भी शिव पार्वती संवाद। तो शंकर जी के बिना कोई इतिहास पुराण की चर्चा संभव नहीं है। तो शंकर जी ने गाया है भागवत धर्म का महात्म्य, भगवान नाम का महात्म्य, भगवान गरीबों पर अकिंचनों पर कैसी कृपा करते हैं, इसको शंकर जी ने गाया है। और शुक श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने गाया है। अब ध्यान दें, पंडित प्रवीण जी, प्रवीण शास्त्री जी, आचार्य जी, शंभु सनातन सदाशिव और शुक अभीतवान द्वापराधौ पितृद्वैपायनादहम्। तो आदि में शिवजी और अंत में सुखदेव जी, व्यासी के बाद में अंत में सुखदेव जी। तो सभी मध्यवर्ती आचार्यों का ग्रहण हो गया कि नहीं हो गया? आदिरंतेन सहेता, प्रत्याहार विधायक सूत्र है ना पाणिनि जी का, आदिरंतेन सहेता, अंते नेता सहित आदि मध्यगा नाम और स्वस्य च संज्ञा स्यात्। वाह भाई, इसका मतलब विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब आपकी पढ़ाई हो जाएगी तब हम फिर पूछेंगे आपसे, तब बताना, तब पता चलेगा कितना पढ़ते हैं। तो यहां आदि में भगवान शिव और अंत में श्री सुखदेव जी, तो मध्य के समस्त ऋषि मुनि आ गए, वाल्मीकि व्यास प्रभृति सभी ऋषि आ गए। तो इसका अर्थ केवल सुखदेव और शिव सुखदेव नहीं, सबने गाया। दूसरा एक भाव और है, पुराणों में ऐसा वर्णन भी मिलता है लिंग पुराण आदि में कि भगवान व्यास ने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और शिवजी को अजर अमर अविनाशी पुत्र मांगा, तो स्वयं भगवान शिव ही सुखदेव के रूप में आए, ऐसा भी पुराणों में लिखा है। और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप में आए ये बात भी लिखी है, पर कहीं पुराणों में यह बात भी लिखी है कि स्वयं शिवजी ही सुखदेव के रूप में आए। तो एक अर्थ ये भी हो सकता है शंभु शुक, शंभु के रूप में तो गाया ही, और जब वे शंभु शुक रूप में आए तो भी उन्होंने गाया। एक भाव ये भी हो जाएगा, क्या गाया? राम जी गरीब निवाज हैं ये गाया, तो इन गरीबों पर कृपा कैसे होगी राम जी की? इन अकिंचनों पर राम जी की कृपा कैसे हो गई? कहते प्रगट प्रभाव नाम को। इन अकिंचनों के पास कुछ नहीं था, केवल हरि नाम था, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, यही इनके पास था और कुछ नहीं था इनके पास, और कोई पूंजी नहीं थी, केवल भगवान नाम लेकर के इन्होंने भगवान की ऐसी कृपा करुणा का लाभ प्राप्त कर लिया। और अकिंचनों की जिह्वा पर ही भगवान का नाम प्रकट होता है, हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है, अकिंचनों की जिह्वा पर ही भगवान का नाम प्रकट होता है। कुंती माता कह रही हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदपुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। कुंती माता कह रही हैं, उत्तम कुल में जन्म के कारण, ऐश्वर्य के कारण, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, श्रुत बहुत कुछ मैंने शास्त्रों को सुन रखा है, मैं बहुत स्त्री संपत्ति से युक्त हूं, इन सब के कारण जिस जीव का अहंकार बढ़ा हुआ है वो आपकी उपासना की तो चले क्या, आपका पवित्र नाम भी अपनी जिह्वा से नहीं ले सकता, क्योंकि त्वामकिंचन गोचरम, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं, अकिंचन भक्त ही आपकी अनुभूति कर पाते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे ताते कहीं संत श्रुति तेरे। भगवान को परम अकिंचन प्रिय है। अकिंचन माने क्या होता है? अमाने नहीं, किंचन माने कुछ भी, जिसके जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। गरीब को अकिंचन नहीं कहा जाता, तन मन प्राण कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब ठाकुर जी श्री जी का है, केवल यही भाव मन में सुदृढ़ हो कि एकमात्र श्री ठाकुर जी ही हमारे अपने हैं, भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। तो अकिंचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्री सुदामा जी की कोटि के अकिंचन होते हैं और एक राजर्षि अम्बरीश जी की कोटि के अकिंचन होते हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होते हुए भी वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान उनको दिखाई पड़ती है। भगवान और भगवान के भक्तों में ऐसा भाव उनका बढ़ गया। संसार के दुर्लभ पदार्थ जिनको पाकर मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है और अपने जीवन की उपलब्धि उनको मानने लग जाता है, उन पदार्थों के संबंध में अम्बरीश जी की धारणा है तब मैंने स्वप्न संस्तुतम, जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं झूठे हैं ऐसे ही स्वप्न पदार्थ के समान वो इस जगत की वस्तुओं को स्वप्न पदार्थ के समान समझते थे। केवल भगवान और भगवान के भक्तों में ही उनका पूर्ण सद्भाव था। ऐसे अकिंचनों को ही गरीब कहा जाता है। और अकिंचनों का धन क्या है? क्या है अकिंचनों का धन? परम धन राधा नाम आधार जाहि श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार, ये धन है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। भगवान नाम सर्वोपरि है। तो अकिंचनों का धन यही। एक बात बड़े ध्यान देने की है, भगवान स्वयं भी अकिंचन है, उनके भक्त तो अकिंचन हैं ही, भगवान भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म होते हुए भी अकिंचन है, क्योंकि अपने प्राण प्यारे भक्तों के अतिरिक्त कुछ भी अपना मानते ही नहीं। मदन्य तेन जानंती ना हम ते भ्यो मना गपी साधु नाम हृदयम हृदयम मयम साधु नाम हृदयम तो हम। भगवान भी अकिंचन है और भक्त भी अकिंचन है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अकिंचन भाव से जीव भगवान को भजता है तो अकिंचन भाव से भगवान जीव को भजते भक्त को भजते। रुक्मिणी जी से भगवान बोले, भागवत जी दसम स्कंद उत्तरार्ध में रुक्मिणी जी से बोले भगवान, बोले देखो रुक्मिणी जी, भिखारी भिखारी की स्तुति करता है, अकिंचन अकिंचन को ही बड़ा बताता है, नारद जी तो अकिंचन है ही हैं और हम भी अकिंचन ही हैं, हमको भी अकिंचन ही समझो, तुम भोली भाली। और नारद जी ने जाकर तुम्हारी कुछ महिमा सुना दी और भोली भाली बच्ची ही तो थी तुम, तुमने निश्चय कर लिया कि हम तो श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण करती हैं, और तुमने फिर चिट्ठी लिख दी हम भी चिट्ठी पढ़कर व्याकुल हो गए और हमने तुमको प्राप्त किया। गौरी पूजन के समय तुम्हारा अपहरण करके हम ले आए और देखो तुम्हारे कारण बहुत विरोध हमारा हो गया। हमारा फुफेरा भाई है सुषपाल, कितना विरोध मानता है। तो तुम्हारे भाई ने तो संबंध वहीं तय किया था, घट गई दुर्घटना, अभी भी सुधार संभव है। क्या सुधार संभव है? बोले अभी भी तुम जहां जाओगी वहां तुम्हारा आदर ही होगा, मैंने जाना चाहो तो जा सकती हो शिष्यपाल के पास। भगवान तो हंसी में कह रहे थे और पर्यचरत भैष्मी भीष्म नंदिनी रुक्मिणी भगवान को पंखा झल रही थी। जैसे ही भगवान ने बात कही पछाड़ खा के पलंग से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई, फूर्छा में चली गई। भगवान द्विविज होकर पौड़े थे लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि दो हाथों में भरना थोड़ा कठिन होगा, भगवान चतुर्भुज हो गए। तत्काल रुक्मिणी को उठाया, हृदय से लगाया, थोड़ा जल सींचा, पंखा किया भगवान ने। अरे हम तो हंसी कर रहे थे क्योंकि गृहस्थ आश्रम में और तो कोई सुख है नहीं। भगवान वहां बोल रहे हैं कि देखो गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, इसलिए जो भगवान की दया से बच रहे हो वो उस आग में न कूदे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान से बड़ी गृहस्थी तो किसी की हो नहीं सकती। सोने की द्वारिका सब कुछ भगवान के पास, भगवान बोले गृहस्थी में सुख नहीं है, बहुत दुख ही दुख है देवी, एक सुख है। क्या सुख है गृहस्थी में? कौन सुख है बाबा गृहस्थी में? बोले एक सुख है, यन्नर्मैर नियते यामः, यही एक सुख है। परेशान हारा थका मादा पुरुष कहीं सफल होता है कहीं असफल होता है, कहीं आदर होता है कहीं तिरस्कार होता है। वो हारा थका जब अपने घर से लौट के आता है, चाहे खेत से आवे, चाहे दुकान से आवे, चाहे ऑफिस से आवे, और उस समय मुस्कुराती हुई पत्नी, आइए जी आज देर क्यों हो गई जी, हम बहुत परेशान थे आपके लिए, क्या हो गया जी, बस इतने में ही उसकी सारी थकान उतर जाती है। फिर कुछ थोड़ी हंसी ठिठोली कर लेता है, इतना ही सुख है गृहस्थ आश्रम का, और गृहस्थ आश्रम में कोई सुख नहीं है। तो हमने सोचा हम भी गृहस्थी तो है ही हैं, थोड़ा बहुत आपसे हाथ पर हाथ कर लें, पर आप तो इतनी भोली हो कि आप हाथ पर हाथ को सच्चा समझ लिया आपने, आप बेहोश हो गई। भगवान ने कहा देखो देवी निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिय तस्मात प्रायण नहियाढ़ माम भजन्ति सुमध्य में, हे सुमध्य में धनी मानी लोग मेरा भजन क्यों नहीं करते हैं? धनी मानी लोग अन्य अन्य देवी देवताओं का भजन करेंगे ये मिले इसके लिए, मुझे नहीं भजते हैं। क्यों नहीं भजते हैं? बोले इसलिए नहीं भजते हैं कि हम तो निष्किंचन हैं और जो जैसा होता है वैसे ही लोगों से उसका प्रेम होता है। हम निष्किंचन हैं तो हमारा प्रेम भी निष्किंचनों से है। धनी मानी लोग कथनचित मुझे भजते हुए भी दिखाई पड़ते हैं तो वे मुझे न भजकर धन को ही भजते हैं, मेरी उपासना को तो साधन बना लेते हैं, साध्य तो वो धन को ही बनाकर रखते हैं हमको धन मिले, इसलिए मुझे भजते हुए भी वे धन को भजते हैं, मुझे कोई नहीं भजता है। इसी को संतों ने कहा माया को सब जग भजे माधव भजे न खोए, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी होए, माया चेरी हो जाएगी। मलुकदास जी महाराज ने भी इसी प्रकार की बात कही है, श्री रुक्मिणी जी ने भी कहा कि आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा, आपको आप परमात्मा हैं, निष्किंचन हैं, आप आपको स्त्रियों का लोभ नहीं है, आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तो आपकी चरण दासी हूँ, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो भगवान का गरीब निवाज ये श्री राम जी का बाना है। वेद पुराण भगवान शिव भगवान सुखदेव यही गाते हैं, उनके नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव तो सब जानते ही हैं। बोले बताओ किसी गरीब को भगवान ने नवाजा हो निहाल किया हो बताओ, तो बोले ध्रुव जी। बोलो ध्रुव जी कहाँ संपत्तिशाली थे, चक्रवर्ती सम्राट के बेटा जरूर थे, लेकिन उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि अपने पिता की गोद में बैठ सकते। और तो और ध्रुव जी और ध्रुव जी की माता के निर्वाह के लिए एक शेर चून मिलता था, क्या एक शेर आटा और घी तेल नमक मिर्च जीरा हींग साग सब्जी दाल चावल कुछ नहीं, क्या राशन मिलता था, केवल एक शेर चून। और जब ध्रुव जी तपस्या करने जाने लगे तो उत्तानपाद का एक सेवक गया और उसने कहा ध्रुव जी से कि महाराज की आज्ञा है आप लौट आओ। क्यों? बोले अब तक आपके और आपकी माता के निर्वाह के लिए एक सूर एक शेर चून दिया जाता था, अब दो शेर दिया जाएगा लौट आओ। तो पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ध्रुव जी ने विचार किया कि वाजीवा अभी तो भजन किया ही नहीं, भजन का विचार करके चले हैं और अभी नगर से बाहर भी नहीं गए, अभी 10-5 कदम चले हैं तब शेर का दो शेर हो गया, इतने जल्दी शेर का दो शेर हो गया। उस शेर भर चून में सुनीति माता क्या करती थी, उस शेर भर चून से ही गौ सेवा अतिथि का सत्कार और संपूर्ण गृहस्थोचित बलि वैष्णव आदि कृत्य करके तब उसको वे ग्रहण करती थी और अपने पति में दोष दृष्टि नहीं रखती थी। इसलिए भागवत जी में लिखा है नूनम सुनीते पतिदेवताया, पतिदेवता पतिरेव देवता यस्या सा पतिदेवता। ऐसा व्यवहार करने वाले पति के प्रति कोई स्त्री भाव रखेगी, पर अपने पति में किंचित भी दोष नहीं देखती, भगवत भाव रखती, इसलिए तो ध्रुव जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। नूनम सुनीते पति देवताया तपा प्रभाव से सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपाया नपि वेदवादिनो नैवाधिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपाः। चौथे स्कंद में तो ध्रुव जी की ये हालत थी, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए उनकी माता के निर्वाह के लिए एक शेर चून मिलता था, ऐसा संत वाणियों में लिखा है। तो गरीब हुए कि नहीं हुए, कुछ नहीं था उनके पास, भौतिक जगत की वस्तुओं के दृष्टि से भी गरीब और अवस्था की दृष्टि से भी गरीब। गरीब माने होता है निर्बल, असहाय, सामर्थ्यहीन पांच वर्ष के बालक में भला कौन सी सामर्थ्य होती है? पांच वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, सब प्रकार से गरीब हैं, बल से गरीब, अवस्था से गरीब, विद्या से गरीब, धन से गरीब, पर ऐसे गरीब ध्रुव जी ने भजन किया तो छठे महीने में तो भगवान का उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। प्रहलाद जी तो और ही ज्यादा गरीब है, ध्रुव जी के तो कोई पीछे नहीं पड़ा कि मार डालो इसको, प्रहलाद जी के पीछे तो प्रहलाद जी का बाप ही पड़ा, मार डालो इसको, मारो इसको। और न जाने कौन कौन से उपक्रम प्रहलाद जी को मारने के न किए गए, बहुत उपक्रम किए गए, अनेक प्रकार से मारने का उपाय किया गया। कौन ऐसा था जो प्रहलाद जी के पक्ष में हो? प्रहलाद जी का हितैषी कोई नहीं था। नारायण, प्रहलाद जी का कोई हितैषी नहीं था। विष्णु पुराण में तो यहां तक वर्णन है, विष्णु पुराण में, कि पुरोहित संडामर्क ने हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद जी के ऊपर मारण का प्रयोग किया। अब बताओ, पढ़ाने वाले गुरुजी ही मूठ चला रहे हैं, मारना चाहते हैं, तंत्र मंत्र करके मारना चाहते हैं, तो उनका हितैषी कौन होगा? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की माता के हाथ से प्रहलाद को विष दिलवाया, पीछे पड़ के, देव देव नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। और उस पतिव्रता ने पति की आज्ञा को सर्वोपरि माना, और दे दिया। तो तब से एक कहावत और प्रसिद्ध है, ले मैया के हाथ की दवाई नहीं लगती, बोलो वृंदावन बिहारी। प्रहलाद की मां ने विष, ये प्रसिद्धि है, और ये न निर्मूला जनश्रुति, जनश्रुति कभी निर्मूल नहीं होती, कोई ना कोई आधार उसका अवश्य होता है। एक हेतु और है माताओं की दवाई नहीं लगती, ये बात इसलिए भी कह दी गई कि माताओं का वात्सल्य ज्यादा होता है, वो दवाई से ज्यादा परहेज बिगाड़ती है। वैद्य ने कहा कि इसको घी चिपड़ी रोटी नहीं देना, और मैया तो जानबूझ के थोड़ा एक चम्मच घी और डाल देगी, भली बात लीवर खराब हो जाए, वो कहेगी देखो बुखार में इतने दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, अब कमजोर है, घी नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा। इसलिए वो कह दे भैया तुम दवाई ववाई मत दो, दूसरा आदमी दे, वो ठीक से देगा, परहेज भी ठीक से रखेगा, तुम तो केवल अपना वात्सल्य में हाथ फिरा दो, बस उसी से उसका पोषण हो जाएगा। ये भी एक बात है। तो प्रहलाद जी भी सब प्रकार से गरीब थे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में उनका अपना कहलाने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और ऐसे श्री प्रहलाद जी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की, उनको निहाल कर दिया, ध्रुव जी को निहाल किया, प्रहलाद ये भी गरीब थे, विभीषण जी महाराज वो भी गरीब। ऐसे देखा जाए तो विभीषण भाई हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, उनकी संपत्ति पर कुछ अधिकार तो उनका बनता है कि नहीं बनता है? पर रावण ने लात मारकर विभीषण को निकाल दिया, अस कह कीन सि चरण प्रहारा अनुज गयो पद बारंबारा। तुम पितु सरिस भले ही मुही मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। वो भी बेचारे गरीब ही थे विभीषण, पर उस गरीब को राम जी ने निहाल कर दिया। कैसे निहाल किया? श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरसि विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी बोले बचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। कहो लंकेश ठीक तो हो, कुशल तो हो? लात मारकर निकाले हुए का इतना आदर रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता था? हृदय से लगा लिया, बगल में बिठा लिया, लंकेश कहा, सखा कहा, क्या नहीं कहा? गरीबों को निहाल कर देने का बाना है राम जी का, वो स्वभाव ही ऐसा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि तुम यदि निहाल होना चाहते हो तो ठाकुर जी के आगे एक बार गरीब होके तो देखो। गरीब होकर के देखोगे तो तुम भी निहाल हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। सुग्रीव जी वो भी गरीब मारे मारे भाग रहे थे पूरी धरती पर, कहीं पैर रुका तो उनका ऋषिमुख पर्वत पर ही रुका। क्यों? बोले यहां साप बस आवत नहीं, यहां साप के कारण नहीं आता है। बाली को सांप लगा हुआ है, यहां आएगा तो शस्त्र फट जाएगा, तो यहां सांप के कारण बाली नहीं आता है। लेकिन वो भी कठोर कारावास, आजीवन कारावास से कम नहीं था। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, भले आप सब सुविधा कर दो पर उसमें वैराग्य पूर्ण न हो और एकांत का सुख न उसे मिला हो तो उसको महाराज कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। जेलो बात ये अच्छी है। एक बहुत पुरानी बात है, यही मलुक पीठ में एक नया नया साधक आया, परमहंसी महाराज की कृपा उस पर हो गई। परमहंस जी ने कहा कि अच्छा है, बालक है, इस पर आप कृपा कर दीजिए। हमारा एक स्वभाव है कि कोई संत आज्ञा कर दें तो फिर विचार नहीं करते। परमहंस जी जैसे महान संत ने कह दिया तो हमने कहा ठीक है। अब परमहंस जी उसका ध्यान भी रखते थे, उस लड़के का ध्यान भी रखते थे परमहंस जी। तो परमहंसी महाराज जो है उद्यन का उसका ध्यान भी रखते थे। अब उसने एक निश्चय कर लिया कि मैं मलुक पीठ के परिसर से बाहर नहीं निकलूंगा, भजन करूंगा। और बाहर निकलने का मना इसलिए किया था परमहंस जी ने, तो उसको बीड़ी पीने का अभ्यास था, बाहर जाएगा तो बीड़ी पिएगा, धुआं पिएगा, और वहां तो कुछ चिलम चट्ट लोग बैठते भी हैं दुकानों पर, तो फिर वो चिलम भी पिएगा। तो परमहंस जी ने थोड़ा अनुशासन दिखाया, उसने कहा क्या करें बाबा, अब मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा, प्रतिज्ञा करता हूं कम से कम 12 साल तो बाहर नहीं जाऊंगा। और शुरू शुरू में बाबा को नियम भी, चलो एक बार बिजली चली गई और सब खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा था, तो सबने उधर जाके नहाया, वो हमारा बिना डोल डाल के बिना नहाई बैठा रहा, बोला हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हमारा तो नियम है, उसके लिए पानी लाना पड़ा महाराज, भले आदमी के लिए। लेकिन थोड़ी दिन में बैराग्य ठंडा हो गया, अब तो उसने सोचा अरे ये तो बड़ा भारी जेल हो गया हमको। अब परमहंस जी तो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, उनके दिमाग में और चढ़ गई, वो ध्यान रखते थे भगे नहीं यहां से, वो इतना डर गया एक दिन बिना बताई भग गया, और ऐसा भगा कि अब तक लौट के नहीं आया। तो हमारे कहने का अब कमी तो नहीं थी, भोजन वगैरह सब यहाँ भगवान की कृपा से सब उपलब्ध है, लेकिन किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुमको खाना पीना सब मिलेगा पर यहाँ से बाहर नहीं निकलना, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो यह भी एक प्रकार की आजीवन कारावास से बढ़कर के था उनके लिए, ऋषिमुख पर्वत उस परिधि से बाहर जाएंगे बाली मार डालेगा, दिन रात बाली की त्रास से परेशान था सुग्रीव, सब प्रकार से गरीब था, घर छिन गया, पत्नी छिन गई, धन छिन गया, मारे मारे भटक रहे हैं, सब प्रकार से सुग्रीव गरीब थे, और सुग्रीव को भगवान ने अपनी शरण में ले लिया और कहा अब तुम निर्भय हो जाओ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, तेरे सब काम मैं बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण। भगवान का गरीब निवाज बाना है, गरीबों पर कृपा करते हैं। शबरी माई सब प्रकार से गरीब, उस जंगल में रघुनाथ जी के तृप्त शबरी के पास अपना कहलाने के लिए और कौन था, पर शबरी को ठाकुर जी ने निहाल कर दिया, विदुर जी को तिरस्कृत करके कुरुराज सभा से निकाल दिया। विदुर जी गरीब थे पर भगवान ने विदुर जी की साग भाजी खा करके, विदुरानी के छिलके खा करके विदुर विदुरानी को निहाल कर दिया। और कितने उदाहरण दें, अनंत उदाहरण हैं, जो जो गरीब बना उसे उसे ठाकुर जी ने निहाल कर दिया, बंदरों को निहाल कर दिया, उग्रसेन को निहाल कर दिया, वो भी गरीबी क्या बचा था उनके पास, जेल में थे बेचारे, उस गरीब को उग्रसेन को भगवान ने निहाल कर दिया। पांडव भी गरीब थे, उनका पैतृक सर्वस्व अन्याय पूर्वक छल पूर्वक कौरवों ने ले लिया था, हरण कर लिया था, वे सब प्रकार से गरीब थे, पर श्री ठाकुर जी ने निहाल कर दिया। महाराज जी महाभारत में लिखा है काम्यक वन, जिसको हम लोग काम वन कहते हैं, जड़कोर गोधाम का क्षेत्र, पांडव पांडव बनवा, तो भगवान ने अपने पीतांबर से द्रौपदी के आंसू पोंछे और कहा कृष्ण तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी हो, तुम रुदन मत करो, ऐसे ही केस खोल खोल करके अपने मृत पति पुत्र भाई आदि के शरीरों से लिपट लिपट करके तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां रोएंगी। अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। गरीबों को निहाल कर देने का बहाना है, द्रौपदी को निहाल कर दिया, पांडवों को निहाल कर दिया, सुदामा जी, सुदामा जी के संबंध में प्रियादासी ने तो लिखा है, क्या लिखा है प्रियादासी ने, बड़ो निष्काम शेर चून हु न धाम, ऐसे निष्काम एक शेर आटा पूरे जीवन में अपने घर में कभी संग्रह ही नहीं हुआ, एक शेर आटा जीवन में कभी घर में संग्रह नहीं हुआ, ऐसे सुदामा जी महाराज पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, उनकी एक कैसेट में हमने सुना। उन्होंने लिखा कि सुदामा जी को देखकर द्वारकाधीश जी का जो द्वारपाल है उसको दया आ गई। उसने सोचा कि हम तो द्वारिका में रहते हैं और द्वारका में देखा होगा द्वारकाधीश के पुजारी सेवक वो भी खूब चमकने कपड़ा पहन के रहते हैं, पूरी दुनिया में चले जाओ द्वारकाधीश के पुजारी जैसे सज धज के रहते हैं वैसे कहीं के पुजारी सज धज के नहीं रहते हैं, पोशाक बालाई कपड़ा सुंदर धोती और एक एक द्वारकाधीश जी का सेवक पुजारी कम से कम 10-5 तोला सोना तो पहन ही रहता है, 10-20 तोला सोना तो उनके गले में और ज्यादा ज्यादा मोटी मोटी जैसे सांकल जैसी मोटी मोटी सोने की जंजीर भी पहनते वो लोग, हाथ में यहां वहां खूब सोना पहनते हैं। दूसरा तो कोई कहेगा कि नकली है, नकली वकली नहीं असली सोना पहनते हैं। हमने एक बार पूछा एक पुजारी जी से, मैंने कहा आप लोग इतना, बोले ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव राजाधिराज हैं, हम लोग इसलिए इतना बढ़िया गहना और कपड़ा पहन के रखते हैं कि हमको देख के द्वारकाधीश प्रसन्न हो, हमारे राज्य में हमारे शासन में ब्राह्मण दुखी नहीं है, ब्राह्मण खूब समृद्ध हैं, तो ये देख के भगवान को प्रसन्नता होगी इसलिए। और द्वारकाधीश जी की यहाँ ध्वजा चढ़ती है तो प्रत्येक पूरे द्वारिका में जितने ब्राह्मण हैं भगवान के सेवक ब्राह्मण उन सबको उसमें हिस्सा मिलता है, इसलिए ध्वजा चढ़ाने में दक्षिणा वो एक एक रुपया दक्षिणा तो सबको मिलेगी। यहां तक कि गर्भगत संतान की भी दक्षिणा ले लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, पेट में कोई बालक बच्चों है तो उसकी भी दक्षिणा लेंगे, भैया ये आपको याव के भीतर है, गर्भिणी है तो इसके इसकी डबल हो गई, उसकी दक्षिणा डबल हो गई क्योंकि उसके पेट में जो है उसकी। हम लोग द्वारिका में थे, कैसे बढ़िया सब द्वारकाधीश जी के पुजारी सज धज के रहते थे सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में। तो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा है अपने प्रवचन में कि वो द्वारकाधीश के सेवक ने कभी इतने गरीब को देखा ही नहीं था, वो तो ऐश्वर्य में रहने वाले, उन्होंने ऐसी फटी हालत में आज तक किसी को देखा नहीं, तो वो रो पड़ा। उसने सोचा भाई इस ब्राह्मण के ऊपर तो द्वारकाधीश की जरूर कृपा होनी चाहिए, तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान किसी अन्य विचार में हो और हमारी बात ठीक से न सुने और इस बेचारे ब्राह्मण की उपेक्षा हो जाए। इस भय से उस द्वारकाधीश जी के सेवक ने इस भाषा में जाकर भगवान को बताया कि भगवान के हृदय में करुणा जग जाए, करुणा सागर की करुणा उद्वेलित हो जाए। अब वो पूरा हमको याद नहीं है क्या कहा। हाँ, शीस पगा न जगा तन पे, महाराज द्वारिका में कोई ऐसा नहीं जिसके पगड़ी न हो, वही एक ऐसा आया जिसके शीस पगा कोई वस्त्र ही नहीं है यहाँ, पर न जगा तन पे, और धोती फटी सी लटी, पूरा नहीं आ रहा है ऐसी आधा पाधा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो पूज्य भाई जी ने कहा कि पहले नाम लेना चाहिए, नाम नहीं लिया, नाम सबसे पीछे लिए, बतावत आपनो नाम सुदामा, पहले उसकी हुलिया बताई, वो ऐसे हैं ऐसे हैं। ऐसा वर्णन इसलिए करके सुनाया कि द्वारकाधीश जी के हृदय में चाहे जितने व्यस्त हों उनके भीतर विशेष दया और करुणा का भाव जग जाए, और जैसी बतावत आप या सुदामा जी का कि महाराज लगता था भगवान अपने भीतर समाहित कर लेंगे सुदामा जी को, इतने जोर से छाती से लगाया। और सुदामा जी भी एकदम ऐसे भगवान का आलिंगन कर रहे थे मानो भगवान में समा जाएंगे, अब संसार का दुख सहने में समर्थ नहीं है। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी को, सुदामा जी ने अपने नेत्रों के प्रेम जल से भगवान को अभिषिक्त कर दिया। दोनों मित्र अलग अलग हो ही नहीं रहे थे, अलग अलग नहीं हो रहे थे, एकदम छाती से छाती लगे हुए थे। कैसे अलग अलग हुए? सुधी आई दुबराई तन, सुधी आई, किसको सुधी आई? भगवान को सुधी आई। क्या सुधी आई? भगवान ने सोचा कि हम तो बहुत माखन मिश्री खाए हुए हैं, हैं, अब खूब मोटे तगड़े हैं, और फिर किसी किसी का विवाह के बाद भी स्वास्थ्य बन जाता है, हाँ, क्योंकि पत्नियां भी, पत्नी भी इतने प्रेम से जिमाती हैं, पौष्टिक आहार देती हैं कि उस स्नेह प्रेम से कई बार विवाह के बाद भी किसी की सेहत बन जाती, मोटे तगड़े हो जाते। हमने देखे ऐसे सूखे दुबरे से विद्यार्थी और ब्याह होके दो पैर वाले से चार पैर वाले होके जब आए, ध्यान में आई बात? पहले दो पांव वाले थे, अब जब चार पांव वाले होके आए तो मोटे दिखाई पड़े। भैया मोटे कैसे हो गए? बोले महाराज जी, गुरु जी ये बहू है। अच्छा, हाँ, बहू ने लाड़ प्यार ज्यादा किया, मोटे हो गए। तो एक बहू लाड़ प्यार करे तो एक मोटे है जाएं, और 16,108 बहुएं लाड़ प्यार करवे भारी होएं, तो क्या कमी? तो ठाकुर जी बोले हम तो खूब तगड़े हैं, हमारी तो कोई कमजोरी नहीं है, पर ये बेचारा ब्राह्मण बहुत दुर्बल है, हमने प्रेम से इसका विशेष रूप में आलिंगन किया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रेम भारी पड़ जाए, इस ब्राह्मण की हड्डी चरमरा जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, लेने के देने पड़ जाए, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंच जाए। तो ब्राह्मण को पीड़ा न पहुंचे, ये विचार भगवान के मन में आया। और सुदामा जी के मन में क्या बात आई? सुदामा जी के मन में आया कि ये तो हड्डियों का ढांचा ही है, और भगवान का श्रीअंग बड़ा सुकोमल है, सुकुमार है, ये हड्डियां भगवान को चुभ रही होंगी, तो अपने प्राण जीवन धन अतिशय सुकोमल श्री कृष्ण को पीड़ा पहुंचाना ये हमारा भाव विचार नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो दोनों ने दोनों के सुख का विचार किया, तब अलग अलग हुए। सुदामा जी को भगवान ने निहाल कर दिया। गणिका कोल भील किरात अजामिल गजेंद्र, किसको निहाल नहीं किया भगवान ने? असंख्य भक्तों को भगवान ने निहाल किया, बस जो गरीब हो गए उसको निहाल कर दिया। पहले गजेंद्र को निहाल नहीं किया, पहले तो वो सोचता था 10,000 हाथियों का बल है, क्या बिगाड़ेगा ये ग्रह मेरा। धीरे धीरे धीरे धीरे जब उसके परिवार कुटुंब के लोग भी उसका संग छोड़कर चले गए, तो जिस जिस से आशा थी सबसे आशा टूट गई। तब भी सोचा कि कोई बात नहीं, कोई नहीं तो भी ताकत तो हमारे में है ही, अभी लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते जब उसने देखा कि अब मैं बच नहीं सकता, नाक कान डूबन लागे, श्री कृष्ण को पुकारे। जब उसके नाक कान डूबने लगे तो उसने भगवान को पुकारा, नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भये भारे, शंख चक्र गदा पद्म हरि गरुड़ तजी पधारे, ग्राह को हरि मार के गजराज को उबारे। तो उस गजराज को जब तक वो गरीबी का भाव उसमें नहीं आया तब तक ठाकुर जी ने उसे निहाल नहीं किया। निहाल होना चाहते तो दीनहीन गरीब हो जाओ। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज का एक वाक्य, आप भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज श्री स्वामी राम मंगल दास जी महाराज कहते हैं, एकदम घूर हो जाओ। घूर, घूर जानते ना, घूरा, जिसपे लोग कचरा गंदगी फेंकते, घूरा बन जाओ, एकदम घूर हो जाओ, तुमको भगवान अपनी कृपा से निहाल कर देंगे। घूरे पर कचरा गंदगी कुछ भी कोई पटकता रहे, घूरा बेचारा किसी से मना नहीं करता। ऐसे ही पूज्य परमन जी महाराज कहते हैं, तुम्हें कोई 1,000 गाली दे तुम तो घूरा बन जाओ, घूरे पर तो सब कुछ पटका जाता है। 1,000 कोई निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, लाठी डंडा चलावे, वो कहते 100 जूता लगावे तो भी उफ न करो, एकदम घूर हो जाओ, एकदम घूर हो जाओ, भगवान तुमको मिल जाएंगे। क्योंकि बिरद गरीब निवाज राम को, आप गरीब होके तो देखो, आपको ठाकुर जी कृतकृत्य कर देंगे, कृतार्थ कर देंगे, निहाल कर देंगे। इसी वाक्य को, इसी भाव को पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा है। वो भी वृंदावन के भगवत प्राप्त महापुरुष थे। परसों ही परमन जी ने उन महापुरुष का वाक्य देखा, कागज पर लिखा हुआ मढ़ा हुआ वाक्य दिखाया था। जब हम लोग जा रहे थे ब्रह्मर्षि वाटिका में, तो गाड़ी के पास परमन जी लेके आए थे उसको, और महाराज का वाक्य उन्होंने दिखाया था। क्या वाक्य था? जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। क्या वाक्य था? जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। साधक का तिरस्कार, निंदा, गाली, अपमान, ये जितना ज्यादा होने लग जाए समझ लो भगवान उतने ज्यादा राजी हैं, उतने ज्यादा प्रसन्न हैं। अब भगवान अपनाना चाहते हैं। क्योंकि बिरद गरीब निवाज राम को, गरीब बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता, वो तो एक तरफा सहन ही करता है, कुछ कहेगा तो और पिटेगा और अपमानित होगा, इसलिए भी उस बेचारे को सहन ही करना पड़ता है। कौन कौन भगवान के गरीब निवाजत्व को गा रहे हैं? ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़। जड़ कौन? अहिल्या, पाषाण बनी हुई। पतंग पांडव सुदाम को, पतंग माने पक्षी, जटायु, काग, भुसुंडी आदि। पांडव सुदामा ने सुदामा जी इन सबको ये सब गरीब बन गए और भगवान ने इनको निहाल कर दिया। लोक सुजस पर लोक सुगति इनमें को है राम काम को। इन सबको लोक में तो यश मिला, परलोक में उत्तम गति मिली, ये तो राम जी के द्वारा इनको मिला। राम जी का कौन सा काम इनसे अटका था? अटकना जानते ना, जिसके बिना काम न चले। तो राम जी का तो ऐसा कुछ नहीं था कि इनके बिना राम जी का काम न चलता हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। किसी का सहयोग ही नहीं लिया उन्होंने, उनका कोई काम अटक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी राम जी ने इनके ऊपर कृपा की। इनमें कौन है जो राम जी का भला कर सके? 5 वर्ष का बालक ध्रुव, छोटा सा बालक प्रह्लाद, लात मारकर भगाया हुआ विभीषण, मार खाके पूरी दुनिया में प्राण बचाने के लिए भागता हुआ सुग्रीव, हजारों साल से शिला बनकर पड़ी हुई अहिल्या, चांडाल पक्षी कागवसुंडी, मांसभोजी पक्षी गृध जटायु, बेचारे पांडव, निर्धन सुदामा, ये सब राम जी का क्या भला करने वाले थे और राम जी का क्या भला किया इन्होंने? पर राम जी ने इन्हें निहाल कर दिया, क्योंकि बिरद गरीब निवाज राम को। जितना हो सके उतना दीनहीन बन जाओ, विनम्र बन जाओ, गरीब बन जाओ, उसमें ठाकुर जी कृपा कर देंगे। गणिका कोल किरात आदि कवि इनते अधिक बाम को। जीवंती नाम की वेश्या, कोल किरात गुहनिषाद और आदि कवि वाल्मीकि, ये उल्टा ही चलने वाले थे, इनसे बुरा कौन था? पर इनको भी भगवान ने निहाल कर दिया। सर्व वेदेतिहासानाम सारार्थोय मिति स्फुटम यद्राम नाम स्मरणतम यद्राम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। पद्म पुराण पाताल खंड के 37वें अध्याय का 51वां श्लोक है ये। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण वेदेतिहास का स्फुट माने प्रकट सारार्थ यही है कि श्री राम नाम का कीर्तन किया जाए। राम नाम से ही सब कुछ हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले आपने कहा इनसे अधिक बाम को, इनसे अधिक उल्टा चलने वाला और कौन है? तो एक विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बोले उल्टा तो ये जी भर के चले और सीधा कभी नहीं चले। क्यों? कहते बाज मेध कब कियो अजामिल। अजामिल ने अश्वमेध यज्ञ कब किया? और गज गायो कब साम को, वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद भगवान का स्वरूप है, इसलिए साम वेद भगवान को बहुत प्रिय लगता है। अपनी शाखा का वेद तो पढ़ना ही चाहिए, सामवेद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सामवेद भगवान का स्वरूप है। और सामवेद कभी आप सुनो, दस दस पांच बटुक ब्रह्मचारी बैठ करके गाएं सामवेद, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सामवेद। हा हुआ ऐसे करके गाते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे गिनती करके स्वर लगाते हैं, बहुत दिव्य लगता है। कहते अजामिल ने अश्वमेध यज्ञ कब किया था और गजेंद्र ने सामवेद कब गाया? हाथी थोड़ी गाता है, हाथी कोई वेद पढ़ता है? हा कष्ट में कहा उसने, और री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर उसकी रक्षा कर ली। धन्य है। अश्वमेध यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तात्पर्य कहने का ये। तो इसने अश्वमेध यज्ञ कब कर लिया अजामिल ने, जो उसके सारे पाप नष्ट हो गए? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रतिस्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निरुणदन पापमात्मनः। बपा होम की बात आ गई है। बपा होम से जो दिव्य धुआं प्रकट हुआ, उस धुआं को सूंघ करके यथा न्यायम माने यथा शास्त्रम, शास्त्र विधि से उस बपा का आग्रहण करके, उसके धूम का आग्रहण करके दशरथ जी ने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, वो निष्पाप हो गए। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है अश्वमेध प्रकरण का, दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का। तो अजामिल ने अश्वमेध यज्ञ कब किया, गजेंद्र भक्त ने कब सामवेद गाया? इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, छली मलीन हीन सब ही अंग तुलसी सो छीन छाम को, नाम नरेश प्रताप प्रबल जग जुग जुग चालत चाम को, विरद गरीब निवाज राम को। तुलसीदास जी एक इतिहास का स्मरण कर रहे हैं। एक राजा ऐसा हुआ मुगल काल में, जिसने एक राजा ऐसा भी हुआ जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे, हैं? हाँ। अब ये राधा वल्लभ दास जी कह रहे हैं, मोहम्मद तुगलक, उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे, झूठ सच हुए तो ये जाने, लेकिन ऐसा हमने सुना जरूर है कि कोई ऐसा वादशाह हुआ जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे, और राजा जिसको चला देता वो चल जाता है। तो एक बात गोस्वामी जी कह रहे हैं के छली, छल करने वाले, प्रपंच करने वाले, मलिन गंदे, सब प्रकार से हीन, सब प्रकार से साधन से छीम, शाम माने अत्यंत दुर्लभ, साधन शून्य, किसी का भला किया है? तुलसीदास जी कहते दूसरा उदाहरण खोजने कहां जाओगे, ये सारे दुर्गुण मुझ में विद्यमान, तुलसी सो तुलसीदास जैसा। मैं छली हूँ, मलिन हूँ, सब अंग से हीन हूँ, छीन हूँ, छाम हूँ, ऐसे तुलसीदास रूपी चमड़े को, चमड़े के सिक्के को भी नाम नरेश प्रताप प्रबल जग। नाम नरेश, ध्यान से सुने, राम नरेश नहीं कहा, नाम नरेश। इसका आशय क्या है? राम नरेश से नाम नरेश श्रेष्ठ है। राम नरेश को तो हम पुकार ही रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। अब चिट्ठी कब जाकर पूरी होगी, तब देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, फिर स्वीकार की जाएगी। लेकिन अभी तो तुलसीदास के पास राम नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, पर राम नाम महाराजाधिराज पतित पावन श्री राम नाम महाराज, इनकी दया इस छली मलिन अघी दीनहीन तुलसी पर भई कि चमड़े का सिक्का भी सोने की मोहर से ज्यादा चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। खरे तो सब जगह चलते हैं, पर खोटे से खोटे सिक्कों का निर्वाह पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में हो जाए, हो गया और हो जाता है। खोटे सिक्कों का निर्वाह भी उनके चरणों में हुआ तो हरि गुरु संत इनके दरबार में तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज भी एक ही पद हुआ, समय अधिक हो गया, और कल बड़ा सुंदर पद है द्वादशी तिथि को, इसमें भगवान के शील स्वभाव का वर्णन है। सुनि सीतापति शील सुभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव, शील स्वभाव। सुनु सीतापति शील स्वभाव। ये सौवें पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री राम जय, राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री